อย่างนั้นมันจึงว่าคนละอย่างนะมันพูดยากเหมือนกันนี่คำสอนของท่านมันไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยเข้ากันอย่างนั้นพวกเราเป็นคนระบุลูกหลานจึงพิจารณามันยากมันพิจารณาลำบากเกินอย่างเรามาทำบุญกันอย่างนี้อยากจะได้บุญแหมทำบุญกับฉันบอกเป็นไข้เป็นโรคไม่หยุดไม่ค่อยสบายใจโรคติดต่อกันบุญฉันก็ไปทำอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะมาแก้บุญตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะให้มันไม่เจ็บมันปวดมันคนละอย่างกันแล้วจะทำบุญในบ้านเราเนี่ยให้แมวตัวนี้กลายเป็นสุนัขให้สุนัขกลายไปเป็นแมวยังไงมันคนละอย่างกันมันคนละอย่างกันไอ้ร่างกายนี้มันเป็นอย่างหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าจะมันเป็นไปอย่างนี้มันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ใช่ว่าเราจะทำบุญมาให้มันเก็บมันไข้มาให้มันอะไรต่ออะไรอย่างมันคนในเรื่องกันก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงไม่ไว้ใจมันให้เราผ่านมันหนีไปซะอย่างนี้เราก็ยังเสียดายอยู่นั่นแหละมันเสียดายเสียดายอยู่มันก็ยังไปไม่ได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อันอย่างไรก็ช่างมันเถอะให้เข้าใจว่าการกระทำบุญสุนทานเดี๋ยวนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้มันไม่มีทุกข์ทำเพื่อไม่ให้มันมีทุกข์ให้มันเบาบรรเทาทุกข์ให้มันค่อยๆหมดไปบรรเทาทุกข์ถ้าทำบุญให้บรรเทาทุกข์มันต้องทำบุญด้วยทำกุศลธรรมด้วยถ้าไม่เอากุศลธรรมก็ไม่มีปัญญาบุญอย่างเดียวเหมือนเนื้อกับปลาที่มันสดๆเอาทิ้งไว้เฉยๆมันก็เน่าเท่านั้นแหละนะอาศัยเกลือเป็นอยู่เนื้อหรือปลานั้นมีอายุไปนานนะหรือเอาเข้าตู้เย็นซะอย่างนี้มันเป็นไปอย่างนั้นปัญญานี้ท่านจึงบอกว่านัตถิปัญญาสมาอปาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีคำนี้ยันกันเลยยันกัน 100% เท่ากันเลยตรงนี้ก็จริงอย่างนั้นนี่ไอ้ความอยากเนี่ยไม่มีจบไม่มีจบตัณหาคือความอยากอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าการทำก็ทำเถอะอย่าให้มันเป็นตัณหาการกินก็กินเถอะอย่าให้มันเป็นตัณหาการดูก็ดูไปเถอะอย่าให้มันเป็นตัณหาอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ไปเถอะให้มันรู้จักโลกอย่าให้มันเป็นตัณหาคือทำโดยการปล่อยวางมันซะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละให้คิดเสมอว่าเรามีช้อนอันหนึ่งเอาไว้ทำไมช้อนเอาไปตักแกงซดเข้าไปนะแต่ว่าเราไม่ทานช้อนใช่ไหมแต่เอาช้อนเข้าในปากอยู่แต่เราไม่ทานช้อนหรอกทานแกงทานแล้วก็เก็บช้อนนั้นมาอีกถ้ามีคนมาถามว่าเก็บช้อนไปทำไมเก็บไปซดแกงไม่ใช่แต่คุณกินช้อนที่นี่เขาจะมาว่าหรอว่าก็ช่างเขาแต่ความจริงเรารู้จักว่าช้อนไม่ใช่ของบริโภคอย่างนี้เรารู้เราอย่างนี้เขาจะว่าเราเอาช้อนไปซดแกงเท่าไรไม่ทานช้อนเท่าไรแล้วก็เฉยสบายนี่คืออย่างวันที่เรารู้อย่างชัดเจนนี่เรามีอยู่ในการปล่อยวางแล้วก็ใช้ช้อนของเราเรื่อยๆไปเนื้อขันตักน้ำแล้วเนี่ยโอ่งน้ำอย่างหนึ่งน้ำอย่างหนึ่งขันตักน้ำอย่างสามอย่างสี่ก็ตัวเราเนี่ยแต่พระราชองค์ไหนเราจะต้องดื่มน้ำดื่มน้ำจะต้องเอาขันไปตักแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทานขันนะแต่เราก็เก็บขันนั้นไว้โดยการปล่อยวางที่ไหวไอ้ขันนี่เราทานมันไม่ได้หรอกไอ้ที่เราจะดื่มมันก็คือน้ำแล้วก็เก็บไว้มีคนคนหนึ่งมาว่าให้เราอีกว่าไอ้เก็บขันนี่ไว้ไม่บริโภคกันนี่อย่างนี้เราก็สบายของเราอยู่ก็เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจะอาศัยตัวเองอาศัยตัวเองคำที่ว่าตัวเองคือมิใช่ตัวนั่นแหละถ้าไปอาศัยตัวเองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ล้มนะอีกไม่กี่ปีมันก็ล้มนะไม่อาศัยตัวอันนี้มันเป็นเรื่องสมมติซ้อนกันสมมติมันซ้อนสมมติกันก็ต้องเรียกตามภาษาสมมติคนเราเนี่ยถ้าว่าเรียกว่าตนเพื่อให้มันเป็นภาษาเฉย ในความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าถ้ามารู้ธรรมะให้มันจบเสียแล้วไม่มีอะไรจะเหตุเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาอะไรมันเป็นคนละอย่างละอย่างเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวพันกันแต่เราจับเอามาเกี่ยวพันกันจ้ะเราก็ไปยุ่งกับเขาจ้ะเราก็ไปยุ่งกับเขาจ้ะไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายไม่ยุ่งอ่ะอย่างที่ว่ามันก้อนหินก้อนนั้นมันทิ้งอยู่อย่างนั้นไม่ยุ่งกับเรามันจะยุ่งกับเราเมื่อเราอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นเท่านั้นเนี่ยนะไอ้ตัวก้อนหินก้อนนั้นมันไม่มีอะไรแล้วมันก็อยู่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นนี่เมื่อความคิดอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นขึ้นมาก็ไปยกมันก็หนักเอาทีมันหนักไปมันหนักเดี๋ยวนี้หนักไปเรายกมันเนี่ยแต่ก่อนมันหนักไว้ไม่มีหนักอ่ะไม่มียังไม่เกิดมันไม่เกิดหนักมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นหนักตรงที่ว่าเราต้องการมันไปยุ่งกับมันมันก็ยุ่งกับเราเนี่ยไม่ใช่มันยุ่งเราเนี่ยไอ้ความเป็นจริงมันฝ่ายเดียวเท่านั้นเนี่ยมันฝ่ายเดียวเท่านั้นอย่างเราใช้ถ้วยใบหนึ่งมันแตกเราเสียดายใครผิดนะใครเป็นทุกข์ถ้วยที่เราเป็นทุกข์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะไอ้ถ้วยมันก็แตกก็เฉยเฉยถ้าไม่แตกมันก็เฉยเฉยอยู่นี่นะนี่มันไม่น่าจะเป็นทุกข์อย่างนั้นเนี่ยมันคนในอย่างกันแต่เรามันถ้วยเรามันแตกเป็นทุกข์มีเพราะอะไรมันเห็นชัดอยู่อย่างนี้นะพันธะแยกออกอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ยุ่งกับมันมันก็ไม่มีอะไรกับเรามันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเนี่ยอย่างนั้นโยมมีจานมากๆมีถ้วยมากๆเนี่ยอยู่ในบ้านก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นแต่ก็บอกลูกนะบอกให้มันระวังให้มันเช็ดให้มันสะอาดให้มันเก็บไปดีกลัวมันจะแตกสอนลูกต้องสอนอย่างนั้นอย่าไปสอนมาช่างมันจะลูกมันจะแตกมันก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ของเราหรอกไม่มีถ้วยใส่แกงนะมันจะหมดนะนี่เรื่องสอนคนต้องสอนมาอย่างนี้มันเป็นคนในเรื่องจำเป็นจะต้องสอนอย่างนั้นนี่จะต้องสอนอย่างนั้นแล้วควรระวังนะลูกนะเก็บไปให้ดีแล้วมันจะแตกแล้วเนี่ยดุมันอยู่เรื่อยๆแต่เราพูดอย่างใจอย่างนะถ้ามันแตกเพี้ยจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องว่าอะไรมันแต่ว่ามันเก็บไปเรื่อยๆมันระวังไว้อย่างนั้นไม่มีเงินที่จะซื้ออะไรมาใช้มันหมดไปอย่างนี้คือบอกให้คนปฏิบัติมุ่งทำมุ่งมีนายอย่างนี้ถ้าไปสอนอย่างธรรมะสูงๆอย่างผู้ใหญ่กระถ้วยไม่มีแล้วในบ้านหมดแตกหมดไม่มีใครล้างมันหรอกนี่มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะฟังธรรมะจะเข้าใจผู้รู้จักธรรมะไม่ใช่ผู้ที่เกลียดค้านต้องเป็นคนฉลาดต้องเป็นคนขยันเป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่ว่าขยันพูดขยันกระทำก็ทำด้วยการปล่อยวางโดยการปล่อยวางทำในความสงบระงับอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าไอ้ทำงานมันก็สบายทำโน่นทำนี่มันก็สบายที่มันเป็นสมาชีวะมันก็สบายถึงแม้มันหนักหน่อยมันก็สบายเพราะโทษตรงนั้นไม่มีอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความไปยึดไว้สองอย่างนี้มันเกาะกันทิฏฐินี่พระพุทธเจ้าไม่ต้องอะไรหรอกดูที่ในใจของเราเห็นไหมมันความเห็นวันหนึ่งมันเกิดยังไงบ้างไหมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราตามดูมันได้ไหมนะเนี่ยมันเกิดความคิดอย่างหลายๆอย่างนะแต่ว่ายังไงก็ช่างมันเถอะแต่ว่าไอ้ตัวมานะที่เขาไปยึดเนี่ยมันเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดนะดีชั่วอะไรอย่าไปยึดมันอย่าไปยึดมันให้ดูมันเถอะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าไปยึดมันไอ้ทิฏฐินี่ท่านแปลว่าความเห็นถ้าทิฏฐิไม่ฟังใครมันก็เป็นมานะเท่านั้นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงท่านเอาปล่อยวางถ้ามนุษย์เรามาคิดดูปล่อยวางเราจะเอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ลำบากกันยังไม่เข้าใจธรรมะอย่างพระพุทธองค์ท่านสอนว่าอย่างคนเรานี่บ่ถ้าหากว่าทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยตายไม่ได้เกิดหรอกเสียใจซะแล้วตกใจกลัวจะไม่ได้เกิดไอ้ความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าให้มาเกิดนั่นแหละมันดีถ้าเราไม่ได้เกิดเนี่ยกลัวจะไม่เห็นหน้าลูกหน้าหลานจะไปอยู่อะไรเลยวุ่นขึ้นมาเลยนี่เราไม่คิดด้วยที่เราทุกข์ทุกวันนี่เพราะเราเกิดมาเห็นไหมพอเราเกิดมามันจึงมีทุกข์เกิดขึ้นมานี่ชาติทุกข์ชราที่ทุกข์ปยาที่ทุกข์เพราะความเกิดมาถ้าหากว่าคนเราบางคนนะคิดว่ามันบาปไม่รู้จะผุดจะเกิดแล้วนี่มันก็เขาแง่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันให้เกิดนะมันเป็นไปอย่างนั้น

ทำไปเพื่อทำกันไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นอันนั้นเราเป็นพุทธบริษัทที่ฝึกหัดอันนี้อย่าให้มันหลงเหมือนผลไม้ในตะกร้าหลายชนิดก็ช่างมันเถอะจะไปเทรวมกันเป็นกองๆเราก็ไม่หลงหรอกผู้ศึกษาในธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงแล้วไม่หลงมันจะเป็นไปยังไงก็ไม่หลงเหมือนรู้จักผลไม้นานาชนิดอารมณ์ตะก้าเดียวกันมันจะทับกันอยู่ก็ช่างมันเถอะเรารู้มันชัดเจนแล้วผลอะไรต่ออะไรเรารู้เราชี้ถูกทั้งนั้นเลยถ้าเราเข้าใจในธรรมะของหลักพุทธศาสนาแล้วก็อย่างนั้นใครจะพูดกันไปตรงไหนก็ช่างมันเถอะนะเรารู้จักอยู่แล้วในทางพุทธศาสนามันก็ผลไม้มันจะทับกันอยู่กี่ชั้นก็ช่างมันเถอะเราลวกผลเงาะเป็นเงาะผลลำไยเป็นลำไยรังศาสตร์มันเป็นรังศาสตร์มันไม่หลงอย่างนั้นอันนี้สูตรธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนมาเพื่อไม่ให้หลงอย่างนั้นไม่หลงถึงแม้ได้ความดีมาก็ยังไม่หลงดีถึงมีความชั่วมันเกิดขึ้นมาก็ยังไม่หลงชั่วอีกนะมันรู้ไปถึงขนาดนั้นแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติในใจของเจ้าของไอ้ความเป็นจริงการประพฤติปฏิบัตินี่ไอ้ความรู้อันเนี้ยไอ้มันเกิดจากจิตบริสุทธิ์นั่นอย่างหนึ่งมันเกิดด้วยสัญญานั่นอย่างหนึ่งมันต่างกันหลายนี่มันเอาเข้ากันไม่ได้มันของบริสุทธิ์กับของไม่บริสุทธิ์นี่มันเข้ากันไม่ได้นี่ปนกันไม่ได้นี่ไอ้ธรรมะที่มันเกิดมาจากจิตนั่นน่ะมันก็คล้ายๆกันเรียกว่าตาน้ําตาน้ําที่มันซึมซาบมามันแห้งไม่ได้มันไหลเพราะมันอยู่อย่างนั้นไอ้ความรู้ตามสัญญาของเราที่มาคล้ายๆน้ำในโอ่งหมดน้ำฝนก็แห้งเท่านั้นแหละนี่ก็เป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องจิตของเราที่รู้ธรรมะที่บรรลุธรรมะแต่ว่าคนเราทุกวันนี้ว่าบรรลุธรรมะยังก็กลัวแล้วเอ๊ะบัคคำนี่มันสูงไปซะแล้วนะบรรลุธรรมะนี่มันสูงไปแท้ๆไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกถ้าใครพูดคนตะแคงในใจธรรมะนะลองไปพูดเนี่ยกลับไปว่าฉันบรรลุธรรมะแล้วคนตาตรึงเลยทีเดียวเนี่ยนี่บรรลุธรรมะไอ้ความจริงคำนี้เป็นของสมมุติไม่ใช่ว่ามันสูงมันต่ำหรอกอย่างพวกญาติโยมทางหลายมาวัดประพงวันนี้เรียกว่าบรรลุวัดหนองประพงวันนี้เอ้ยแปลกอะไรกันยังมาถึงวัดหนองประพงวันนี้ก็ได้รู้วัดหนองประพงก็ได้ถ้าพูดภาษาธรรมะเนี่ยบรรลุวัดหนองประพงก็ได้นะถ้าเราเรียกว่าเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นบาปเป็นบุญแล้วเราก็รู้จักมันเดี๋ยวเราบรรลุธรรมะก็ได้นี่ถ้าว่าบรรลุธรรมะตกใจคนเราเนี่ยแหมเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างนั้นอันนี้มันเป็นภาษามันเป็นภาษาให้รู้ความเข้าใจกันได้ภาษาอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งเท่านั้นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงก็เป็นธรรมดาของเราอย่างพระพุทธเจ้าที่ธรรมะว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าไหมท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าดูตรงนี้ดิเนี่ยเราก็ว่าเรื่อยๆพี่นะเนี่ยดูไปเนี่ยแต่เราก็เรียกว่าแม้เมื่อฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็จะไปแล้วขนาดเนี้ยนึกว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นนิพพานไปแล้วนะไอ้ความเป็นจริงสิ่งที่เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ฟังยากนะคนที่ยากนะเราเห็นพระพุทธเจ้าเราก็เห็นธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะเห็นพระธรรมเราก็เห็นพระพุทธเห็นพระพุทธก็เห็นพระธรรมเห็นพระพุทธประจำแล้วก็เห็นพระสงฆ์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยให้พระพุทธอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจให้มันเห็นชัดอันนั้นเราจับท่านมายัดเฉยๆเนี่ยว่าพระพุทธอยู่ที่ใจของข้าพระธรรมอยู่ที่ใจของข้าพระสงฆ์อยู่ที่ใจเท่านั้นแต่การประพฤติมันไม่เรียบร้อยนะไม่สมกับว่าพระพุทธอยู่ที่ใจไม่สมกับว่าพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจคือจิตมันเป็นคนที่จะรู้จักธรรมะท่านนี่กว่าผู้รู้พระพุทธองค์ที่ท่านตรัสไปแล้วนั่นน่ะก็ตรัสธรรมะองค์ธรรมกัตตารู้นี่แหละกัตตารู้นี่ท่านไม่เอาไปหรอกท่านก็ทิ้งไว้ในนี้แหละแต่พูดง่ายๆอย่างพวกครูเราเนี่ยครูโรงเรียนนั่นน่ะไม่ได้เป็นครูมาแต่กำเนิดนะมาเรียนวิชาครูถึงได้เป็นครูกันได้สอนโรงเรียนซะได้เงินรับเงินเดือนกันครับอยู่เป็นนานๆก็เลยตายไปซะเลยตายไปตายจากครูไปซะถ้าหากพูดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไอ้ครูนั่นยังไม่ตายนะครูนั่นยังไม่ตายคือคุณธรรมที่ทำครูนั่นให้เป็นครูนั่นยังอยู่

ที่ไอ้กรรมชั่วที่ทำแล้วภายหลังนึกได้เรียดร้อนกรรมนั้นไม่ดีซะแล้วหรือเราเอาทั้งองค์พระมาถวายไปในวัดบางคงหรือวัดใดวัดหนึ่งด้วยศรัทธาของเราเนี่ยเมื่อมาทำบุญอย่างนี้เลยมากราบไหว้เห็นของเราที่ได้สร้างไว้เนี่ยก็สบายใจแล้วนี่นี่ได้ทำไปนานเนี่ยภายหลังคิดไปก็ไม่เดือดร้อนสบายใจอันนี้เราจะรู้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวของเราอย่างนั้นการกระทำบุญทุนทานทุกวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถึงแม้ว่าบำรุงพุทธศาสนาเป็นเปลือกเป็นผิวอย่างที่มากันวันนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนั่นแหละบางแห่งไปที่ไหนการกระทำบุญทุนทานเป็นเปลือกมันก็ดีเหมือนกันนะไอ้ต้นไม้ถ้าไม่มีเปลือกหุ้มมันก็ตายเหมือนกันเนี่ยอย่าไปว่ามันน้อยนะอย่าไปว่ามันน้อยไม่มีใบมันก็ตายไม่มีโคนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่มันอาศัยสามัคคีซึ่งกันและกันนั่นเองแหละไม่ใช่อื่นไกลแล้วมันมีประโยชน์ทุกส่วนให้เราเข้าใจใส่อย่างนั้นก็เรียกว่าการกระทำบุญกันเสียแต่การกระทำกุศลให้มันเป็นบุญให้มันเป็นกุศลคือให้มีปัญญาอย่าทำไปโดยโมฆะทำไปอย่างเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านั่นเองให้มีเหตุผลทำแล้วให้มันได้บุญสิให้มันได้บุญให้มันได้บุญต้องรู้จักถามไปกลับไปบ้านถูกไหมไปทอดประปาได้บุญไหมไหมไอ้ติดตรงไหนมันเป็นไงก็นั่งชี้แจงให้ฟังกันได้บุญมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือความเข้าใจของเราเช่นนี้ที่การกระทำทั้งหลายนั้นมันเป็นอุบายซะอย่างนั้นในการพูดธรรมะทั้งหมดนี่ก็เป็นอุบายทั้งนั้นให้เข้าใจในที่ตรงนั้นให้เข้าใจในที่ตรงนั้นเป็นของสมมติเป็นอุบายคือตัวธรรมะจริงๆมันมองเห็นไม่ได้แต่ว่ามันมีอยู่ต้องยกหยิบยกอันอื่นขึ้นมาพิจารณากันเช่นว่าครูโรงเรียนสอนนักเรียนนะสมมติว่านายกมีเงินเท่านั้นเท่านี้แต่ว่านายกไม่มีที่นั่นจะทำไงล่ะแกต้องเอาช็อคมาเขียนเป็นตัวกกันนี่สมมติว่านายกมันจะเป็นนายกไหมเป็นสมมติแต่นายกวิ่งไม่ได้เป็นตัวกได้สมมติว่านายกได้มันมีเงินเท่านั้นก็ได้มีเงินเท่านี้ก็ได้นี่เป็นนายกโดยสมมติแต่นายกคนนี้สำเร็จในการสมมติจะใช่นายกในวิ่งไม่ได้เพราะมันเป็นตัวกมันก็เป็นตัวกให้เราอยู่งั้นอันนี้เรียกว่าอุบายให้เรารู้จักว่านายกไม่มีต้องเขียนตัวกลงไปให้มันสำเร็จประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นภาษาทั้งหลายเนี่ยบางทีเราก็ฟังไม่ได้เหมือนกันมันโฟนไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้หลักธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตรงไหนก็ทั้งมันเถอะบางคนก็เข้าใจว่าไอ้ฉันเนี่ยไม่มีเวลาจะภาวนาทำไมขายของอยากขายของนั่นไม่ได้ภาวนาโยมขายของโยมไปหายใจไหมหายไปจากกาทำไมมีเวลาล่ะถ้าไม่มีโอกาสหายใจล่ะทำไมไม่อึดลมไว้เนี่ยไอ้การเรื่องภาวนานี่ไม่ใช่เรื่องอื่นนั่นคือเรื่องความรู้สึกนึกคิดเราคิดว่าจะมานั่งแต่รับตายอยู่ในกลางตลาดเขาเนี่ยเด็กไม่ได้อย่างนั้นความรู้สึกนึกคิดการพิจารณาเนี่ยให้รู้จักว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่เราผิดหรือไม่หรือเราถูกไหมเราสุขไหมหรือเราทุกข์ไหมเอาเป็นอะไรเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เรียกว่าการภาวนากันมันรู้เรื่องเหตุผลอย่างนั้นนี่เรียกว่าเราจะทำอะไรอยู่เราก็ได้ภาวนาอยู่ได้ปฏิบัติอยู่นี่เรามีสติอยู่เราปฏิบัติอยู่อย่างนั้นรู้จักความผิดชอบเราอยู่เสมอนั่นแหละเรียกว่าการภาวนาวันนี้เราพูดผิดหรือเปล่าวันนี้เราทำผิดหรือเปล่าวันนี้เราคิดผิดหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่แล้วก็ต้องรู้จักสิรู้จักถ้ามีสติอยู่เสมอแล้วเป็นต้นก็ต้องรู้จักไอ้ความรู้สึกของเรานั่นอยู่เสมอทีเดียวนี่อย่างนั้นโยมทั้งหลายจะเพิ่งเข้าใจว่าการปฏิบัติได้จะมาบวชในวัดอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัตินั่นก็คือการมีสติทรงตัวอยู่รู้อยู่นะรู้สึกความผิดชอบอยู่เสมอนั่นเนี่ยแม่จะเย็บจักอยู่ก็ได้จะขายของอยู่ก็ได้ก็เขียนหนังสืออยู่ก็ได้มันก็เท่าๆกับอารมณ์หายใจเรานั่นเองเนี่ยปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอะไรอยู่แล้วก็หายใจอยู่เนี่ยเราหายใจอยู่ด้วยเราจะทานข้าวก็หายใจเราจะนอนก็หายใจถึงไม่หลับไปก็หายใจอยู่ทำไมมีเวลาหายล่ะนี่ทำไมนี่มีเวลาหายทำไมมันเป็นของจำเป็นเยอะเกินอันนี้เพราะอารมณ์นี่มันเป็นอาหารอย่างละเอียดที่สุดเป็นอาหารอย่างชนิดดีมากแต่คนเราก็ไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นนะคงจะว่ามันเป็นอาหารก็ได้นะในความเป็นจริงลมมันเป็นอาหารอย่างยอดเราจะไม่ทานอาหารคือลมสักสองนาทีก็ไม่ไหวซะเดียวนะเอาสิ ขนมขนมอย่างดีๆเนี่ยอาหารอย่างดีๆเนี่ยนะอีกสัก3ชั่วโมงนะไม่ทานมันก็ได้นะวันนึงบางทีก็ได้เนี่ย6วัน7วัน9วันก็ยังได้เลยแต่ลมนี่ไม่ได้นะขนาดนาทีนึงก็เต็มทีแล้วนะจะไม่ไหวแล้วนี่นั่งที่อึดใจไปดิเดินไปที่ได้กี่เส้นมั้ยนั่นแหละเราจะเรียกโอ้นะลมเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้มันในความเป็นอยู่เราอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงจับอารมณ์ไม่หายใจพอพิจารณาอานาปานสตินี่เป็นมงกุฎกรรมฐานท่านจึงภาวนานั่งกำหนดพิจารณาลมเข้าออกนึกว่าพุทโธพุทโธคือให้รู้นั่นเองรู้ว่าลมเข้าออกร่างกายเราทุกส่วนนี้มันอยู่ด้วยลมที่เราเดินไปเดินมามันเคลื่อนไหวด้วยลมลมเป็นของที่สำคัญมากที่สุดลมเป็นอาหารอย่างยอดทีเดียวแหละนะถึงนอนดับอยู่ก็ยังทานอาหารนี่อยู่เสมอไม่ทานไม่ได้นะนอกจากมันตายไปแล้วแต่นั่นเนี่ยเราก็สนใจเนี่ยโอ้อันนี้ลมนี่นะมันสำคัญเหมือนกันนะเรานั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเงี้ยไอ้ความรู้สึกนะมันสงบมันความรู้สึกเกิดของลมนี่นะลมนี่มันสำคัญเหลือเกินนะมันดีกว่ามีเงินหมื่นเงินแสนมันดีกว่ามีอะไรอะไรถึงนั้นเนี่ยดูดิถ้ามันออกก็ไม่เข้ามาก็ตายเนี่ยถ้ามันเข้าไปไม่ออกเรียกก็ตายเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเห็นเนี่ยใกล้ๆเข้ามาอย่างนี้นะมันคือเป็นของที่มีกำลังกว่าอย่างอื่นแล้วได้สนใจในลมแล้วก็พิจารณากำหนดลมพิจารณาเนี่ยนะชุดเรื่องต่างๆมารวมเป็นลมเนี่ยมีสติกับลมหายใจเข้าออกเสมอไม่มีปัญญาหลายอย่างจะดูลมอันเดียวฉะนั้นแหละท่านนี้ว่าลมอนาปานสตินี้เป็นมงกุฎของกรรมฐานทั้งหมดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงยกมาให้เรายกกรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกเอาง่ายๆเพราะว่ามันมีลมทุกคนอยู่มาเนี่ยใช่ไหมมันมีลมทุกคนพอจะรู้สึกว่าลมเข้าออกฉะนั้นก็กำหนดลมแล้วนะจะนอนก็นอนกำหนดไปเถอะมีความรู้สึกจนลมจะดับไปอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นของยากลำบากแต่รู้จักมันแล้วอย่างนั้นให้โยมทั้งหลายรู้ว่าภาวนากันเถอะทานศีลภาวนาเรื่องภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องให้เราพ้นทุกข์มันติดตรงไหนมันแก้ตรงนั้นเนี่ยมันแน่นตรงไหนมันเอาออกตรงนั้นออกมันสกปรกตรงไหนมันทำตรงนั้นเนี่ยมันสะอาดถ้าไม่ภาวนาเราไม่เห็นชัดไม่เห็นชัดการภาวนาเนี่ยพอทำให้มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นจะต้องอาศัยการภาวนาจึงจะรู้จักธรรมะมันเป็นใจอย่างนั้นอันนี้แหละให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับการภาวนาการทำบุญสุนทานให้รู้จักบุญให้รู้จักกุศลให้มันเกิดประโยชน์ทำอะไรไม่ได้สงสัยทั้งนั้นนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำอะไรรู้จักทั้งนั้นนะไม่ใช่ทำปลอมๆไปหรอกดังนั้นวันนี้ก็ไอ้พวกญาติโยมทั้งหลายทุกๆ ท่านที่มาวันนี้ก็เรียกว่าแสวงบุญกันได้กระเพิ่มกุศลเข้าแสวงกุศลด้วยเพื่อให้พินิจพิจารณาอานาปานสติธรรมกรรมฐานในกรรมฐานนี่มันควรทำจะเป็นทางโลกก็จริงจะเป็นทางธรรมก็จริงจะเป็นโยมจะเป็นพระทำมานี่ให้เราสะอาดให้ใจเราสะอาดได้ให้เราใจเราผ่องใสได้เสมอเราทำไปมันจะเป็นปัจจัตตังรู้จากเฉพาะตัวเองเท่านั้นแหละอันนี้ละวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายก็ได้ฟังธรรมะมาพอสมควรบางทีมันก็จะสู้ความง่วงเหงาหานอนไม่ได้นะบัดนี้ก็ในเทศนามานี้ในที่สุดสุดท้ายแห่งการบรรยายธรรมะมานี้ขออยากโยมทั้งหลายจงมีกำลังภาระคือกำลังกายกำลังวาจากำลังใจมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิให้เกิดปัญญาให้เชี่ยวชาญรู้ว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นกุศลแล้วไปประพฤติปฏิบัติตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะนำคำสอนมานี้จิตของญาติโยมทั้งหลายเป็นต้นก็จะกระเตื้องขึ้นจากความมืดหนาสาโหดจะเป็นจิตที่ผ่องใสอันนี้ไปทำแล้วจะเป็นปัจจัตตังรู้เฉพาะเจ้าของให้ผลที่สุดนี้ขอด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาที่ท่านทั้งหลายที่มาแสวงบุญในวันนี้ให้เป็นผู้มีสุขโดยการยืนก็ดีการเดินก็ดีการนั่งก็ดีการนอนก็ดีให้มีสุขทุกคนเถิด